أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات حتى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد بيزنا بنزم واقعا أغذي كرقي د میلمنو په شکل کې ملک راغلی او فرشتې ابراهیم علیه السلام باندې راغلل او بیا داغن لاړو لوط علیه السلام خواته. ابراهیم علیه السلام د کلی نه سلور فرسخه لري د لوط علیه السلام چې کوم ځای کې وو هغه قوم آبادو چې هغې ته علاقه د صدوم وي. دغه صدوم علاقه کې پنځه غټ کلي وو، عظما او صعبا او صعوه او عصرا او دوما. ابن کثیر لیکلی دی او تقریبا سلور زره زره کسانو مانا سلویختو لکو پوری پا دا غزه کی عبادی وا پایه گلوت علیہ السلام مسئلہ کولا خدا قوم دی که بچه بازی و اغلام بازی و دا لکانو لبا بے کولا او اغا رد کو پا دی بانده لیکن اغی دا اغا خبره نمانلا او مخی تیر شویم و رستو روان دی چیز هلکی ابلیس دی ته دا عمل خیست کرو دا اول نه دا خیستا لک په شکل کې راغی او دی دیزان مخی تکو او دا غوجه وچی ابن ماجه دا جابر رضی اللہ عنہ روایت نقل کرو چی رسول الله بیا فرمایل چې دی قوم چې کم عمل کو د لوط علیہ السلام دی قوم چی عذاب پی راغلی دی نین ناخو فا ما خافو علا امتی عمل و قوم لوط دی چی دیر یریگم پا خفل امت بانده دا دی بد عمل نه یریگم چې دا به دی ګډیر شي او چې ډیر شي نو تباه به شي. د دې وجه نه لوط علیه السلام هغې ته خبره کوله او په داسې وخت کې دا فرشتې جبریل علیه السلام دی، میکایل علیه السلام دی، نور ملک به ورسره وم د ښایسته هلکانو شکل کې راغله. نو ولما جاءت رسلنا کله چې راغلل رسولان زموږ مانا استازي زموږ ملک زموږ فرشتې زموږ لوط لوط علیه السلام ته دغه خواله راغله چې موږ ستا مېلمانه یو. هغه د کلي نه بار داسې یو ځای کو هلته څاروي یا پټی وو، دا هغه ځای نه را روانو. دوی ورسره ملګري شو چې ستا خوا ته ځو. نو سیئ بهم خفه شو د هغې په وجه چې ویې کتل د ښایسته هلکانو په شکل کې دي، ښکلې ښکلې هلکان دي او قومو په دمله. او ضاق بهم ذرعا او تنګې شو په دوی باندې زړه، زړه تنګ شو. ضاق بمکانهم صدره او قلبه او وسعه وطاقته مانا ډیر زبانه بوج راغې. او قال او وی ویل هاذا یوم عصیب دا دروازه ډیره سخته، سخت دروازه ده. ولې دې د قوم نه دینا صرف دې قوم کې دا وعده کړو خزر د قوم نه ده او دا غینه دولونه وي زامن یې نو چې کله دې راغلل ال تخلق ته پته ولګېد چې جی لوط علیه السلام سره لکان دی ډیر ښایسته دی. نو وجاءه قومه راغله داغ خواته قوم داغ یهرعون الی چې راز غلول شول داغ طرف ته تا. تابو یې څوک راز غلی داغ شوقیان دي کنه او دا کتلی چې الکان دي ښایسته الکان دي د یې خواته ځان نه رسو او دا اوسنی عمل د دینه و من قبل کانو یعملون السیئات او مخکې د دینه و دي چې کولې دا ناروا کارونه، دا بد کارونه دي د مخکې نه کول. بے اختیار منډې شروع کړې ځکه هر اصل کې وي داسې منډې ته چې کې سړي اختیار نه وي. سرعت سره د دې تفسیر شوی دی چې یو سرعونه تیز راتلو، خو لیکن تیز راتلو سره معنا صحیح ځکه نه ده چې په تیزۍ کې سرع کې خو اختیاري خامخا کنه، سرعت هغه په اختیاري او دا هر عاده هر هغه منډې ته وایي چې په کې اختیار نشته، بی اختیار منډ تا به وسوکې راځغلی نو داسې تیز راتلو. هغه پرې پوه شو، ور یې کلک بند کړو، هغې نه را پرېښودل. دخوا مېلمانه هغه سره بیټک کې ځای کې ناست دي الکان. نو قال دویل هغه قوم ته، یا قوم و قوم زما هؤلاء بناتی، دا ستاسو ښځې زما لونه دي، هن اطهر لکم، هغې ښې پاکې دي ستاسو دپاره، که حاجت پوره کوئ نو دا هغې نه پوره کوئ. په مقام کې څه تفسیرونه وو، چا دا تفسیر کو چې د لوط علیه السلام لونه وې نو هغې ته یې پیش کړو چې زما دا دوه لونه دي بس، دوی سره نکاح وکړې او دوی ستاسو لپاره ښې پاکې دي ستاسو ښځې وي. په دې باندې اشکالات وو. یو اشکال خدا وو چې دوه لونه دي نو څنګه ټول قوم ته پیش کوي، او ځکه تاریخ کې یقیني دا خبره ثابته ده چې د لوط علیه السلام صرف دوه لونه وي. دویم دا چې هغې ته داسې پیش کوي، دلته خو د نکاح سره ټکې نشته، دا خو بیا زنا شو کنه. او لوط علیه السلام خو د ابراهیم علیه السلام وراره دی او غیرتي قوم کې دی، هغه څنګه داسې کار کوي؟ نو چا ولا سمې سم کو، داسې سم کو چې بناتی جمع د ټیک ده او اقل د جمع درې، خو دلته دو باندې اطلاق لغت کې کیږي، نو کله کله دوم جمع لغوي خو ده کنه. نو چې کله جمع ده نو معنا زما د دوه لونه دي، خو بیا اعتراض راغی چې دوه لونه دي نو ټول لیور کې وینه پای کې دوه مشرانو، چې دا قوم ټول مشرانو وته وې دي دوه لبه زه خپل یو لبه خپل لور ورکم او بل لبه ورکم. لیکن باغې بیا اشکال لاغې، اشکال دا راغی چې دی هغې ته دا لونه ورکړي نو خو کافر وو کنه، نو کافر له لور ورکولی شي؟ نو بیا دا چا جواب کړو چې هغې نور موحدین خو بس صرف دا عمل پکې بد وو، دا بد عملو پکې. او چاله نه پاغه وخت کې چونکې دا زمونږ امت کې جایز نه دي چې مشرک لا کافر له لور خور نشي ورکولې، دا بند دي نه ورسره نکاح کیږي، هلته جایز وو. خو دا ټول تاویلات دي او خبره اوږدول دي. لنډه خبره وکړه، مختصره خبره، چې دغه قوم کومې ښځې چې وي نو هغه خپلې لوڼه حسابوي، ځکه هر نبي د قوم پلاري که نه. دغه وجه ده چې د محمد رسول الله بیبیانو ته مونږ امهات المؤمنین وایو که نه، د مؤمنانو میندې، نو چې هغې میندې شو نو نبي د قوم د پلار په ځای وي که نه. نو دلته هم دا معنا ده چې امام مجاهد وي اشارتن الی نساء قومه، هؤلاء بناتی، دا ستاسو ښځې ستاسو زنانه زما لوڼه دي، هن اطهر لکم، هغې ښې پاکې دي ستاسو دپاره. او ابن کثیر وی دا خبره غره ده، او دا د قتاده رحمه الله، سعید ابن جبیر، امام مجاهد، امام ربی، امام ابن اسحاق، امام سدی، د ګڼو کسانو نقل کړی وه. دغه وجه وه چې سعید ابن جبیر رحمه الله وی په مقصد د بنات نه دلته څه دی، نساء هم د هغې هغه ښځې دي، هن بناته وهو اب لهم، چې هغه د لوڼه وی دی په منزله د پلار دی که نه، هغه ذکر کوي. نو دا ستاسو ښځې زما لوڼه دي، هغې ښې پاکې دي ستاسو د پاره، نو د هغې نه خپل شهوت پوره کوئ که نه. افتقوا الله، نو یره وکې د الله نه، حرام پرېږدی، حرام مه کوئ. او لا تخزوني فی ذیبی، او مه رسوا کوئ، مه غمجن کوئ ما فی ذیبی، په بې عزتۍ د میلمنو زما د میلمنو بې عزتي مه کوئ. ضیف جمع اضیاف راځي، او اصل کې دا اسم جنس دی، په معنا د اضیافی. ضیف مفرد باندې میں اطلاق کیږي، په جمع کیږي. دلته خو ګڼ کسان دي، یا درې دي، یا سلور دي، یا شپږ دي. لا تخزوني، وګوره میلمانه وته وي او یریږي، په هغه خدا پته نشته چې فرشتي دي کنه، د دې نه دا پته لګیږي چې میلما اصل کې هغه دي چې نه پیژنې، چې ته پیژنې خو ستا تعلقات دي ورسره. نو موږ میلما هغه چاته وایو چې موږ یې پیژنو، هغه میلمې وایي چې نه پیژنې، هغه میلمه دی. نو ځکه راته ضعیفي، او هغه که پیژندلې وي چې دا فرشتي دي، نو په هغه باندې به دوره سا ډوبي بیا راتله. الیس منکم رجل الرشید، آیا نشته په تاسو کې یو سړی حق پرست، یو سړی در کې هوښیار نشته چې د هوښیار کیا خبر وکړي؟ خو بې وقوفه خلقو، دا څه کوئ تاسو؟ دا بچه بازی ورته ووایا، اغلام بازی. بعضې علماو کتابونو کې اطلاق په دې د لواطت کړی دی، لواطت ورته وایي، حالانکه دا ټکې صحیح نه دی، ډېر غلط ټکې، ځکه دی چې دا لوط علیه السلام ته نسبت کوي، نو عمل خو د هغه د قوم و که نه، چې بدکاره قوم و. د دې وجې نه علما وایي دا ټکی مو وایې لواتت مو وایې اغلام بازی وته وایې بچ بازی وته وایې علت الابن وته وایې علت المشایخ وته وایې ګندمونه شته کنه څه ضرورت چې دا نو مخلي نو قالو هغه وته جواب کوي لقد علمت یقینا تا تطرا ما لنا فی بناتک من حق چې نشته زمون ستالونو ته حاجت زمون هیڅ حاجت نشته حق په معنا د حاجت راغی کنه مخکې مره ته ویلو چې د حق لفظ دوی شمانی قران کې استعمال دي ستالونو ته زمون هیڅ حاجت نشته او انک لتعلم او یقینا ته پوهیږي ما نورید پاغس چې مونږه غواړو زمون کې څه مطلب دی پاغې ته پوهیږي ګوره بدمعاشه ده او دې خپل ته یوازې دی دغه وخت دا سوچ راغی چې قوم را سره شتنه خپل نږدې رشتہ دارو او دا ټول د خځې ټبر دی زما کنه زما خپل ندی ځکه خځه خو سره ارزه کې کولی شي هو د پلار د غاړې چې کوم نسب دی نا خدل تنو ابراهيم عليه السلام ته هم سلور فرسخه لري د ځای تر دی او نور قوم خو بیا داغه هم لري او اقا بادو د دې وجه نه هغه په دې ځکه ورمان پیخه د ډېر غوسې د وجه قال لوط علیہ السلام وی لو ان لی بكم قوه ارمان چې وې زما په تاسو باندې طاقت او اوی الی رکن شدید یا پنای حاصل ول شو ما قبیله مضبوطی تنو ما په تاسو نه پوسټه کې وباسله او جزا حذف کنا د لو د پاره د مقام کی جزا حذف د په قرنی د مقام معلومی کی کنا لو ان لی بكم قوه او اوی الی رکن شدید لبا لغت فی دفعکم ما به سخت تاسو والی وی ټکولی به مې وی دا سری به مې دل روانې کړې وی خو افسوس دي چې نه طاقت زما نه راتره رکن شدید چې مضبوطه قبیله یا مضبوطه قلعه دا دغه نه دا خبره وته دغه وجه وجه حدیث کې راغلی وو بخاری ترمذی کې رازی ابن کثیر دلته نقل کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل رحمت الله علی لوط او بل روایت کې رازی رحم الله لوط الله دې په لوط علیه السلام باندې رحمت وکړي لقد كان يأوي الى ركن شديد يقينا هو غجي ارمان کو د پناه مضبوطی قبيله تا فما بعث الله بعده من نبي الا في ثروه قومه دا غي نرسو چې الله خل پیغمبر را لګل دي د قوم په اوچته طبقه کې را لګل دي لوط عليه السلام نرسو چې سوره انبياء را غلي دي کنه ناغه انبياء په قوم کې داسې خاندان کې الله را وصل چې د اوچت حیثیت نه بو دا کاغه سوال کړو کنه او دا روایت حاکم مستدرک کې ذکر کړل دی د دې وجنا غار مانو کو او آوی الی رکن شدید زکه غیر دې سره دی ادا قوم دې ناکارا بد فعل نو قالا هغه ورته دا خبر وکړ نو قالو دې فرشته په دې پوښ چې او هو په دې سړي باندې ډېر زیات زموږ د وجنه پریشانی رااله نه ایول اوس پریشانی ختمه ښه چې ته وی پروا مه ساته مونږ غوړې فرشتي یو ملکیو موږ انسانان خو نه یو قالو غی وته یا لوط او لوط علیہ السلام ان رسول ربک یقینا من استاد استاد رب یو لن یصلوا الیک چرم نشرار سے دے استا خالا چرم نشرار سے دینو مفسرین لکھلی دی اغي زور شروع کو شروع کو شروع کو دروازه ر چھڑا ویستا چې ویستا دروازه کتاو ورزولا جبرئیل علیہ السلام وزر داسې کو چې وی وال کنه نو کاغذ سل کسانو که په 200 کسانو ټولې ولټاو غرزول یو خپل خوا نو چې را پاتې نه لاندو وی وی جادوګر راغلی چا یو خوا منډه والی چا بل خوا منډه والی وی جادوګر راغلی دی نو اوس اغي ته وی چې دا قوم دې بد عمله او بد عمله کې انتها ته رسیدلی دي د دې اصلاح اوس کوشش نه کیږي نه دې اصلاح ته راځي نو یو کار وکړه الله عذاب را روان دی په دې قوم باندې چې فاسر به اهلکا بوزا قرانه خپل قرانه داغه صدا صرف دلونه دي ځکه خزم کافر واخه واغه ته پته نه و لوط علیہ السلام داغه د کفر نه نو خبر ځای ته مسلمان و او پټ پټ داغه قوم ملګری و چا پکې مفسرینو کې دام ویلو چې دې قوم کې داغه پلار او ترونه ورونه وکنه نو دا اولګی دنه د میلمنو علی غی ته ویلو چې والکان ناغلی ډیر خیسته نه کاندي آی ته پته و چې دې کې دا مرض دی دا بیماری ده نو دا هم داغه سره ملګری و بهترم دادا چې نه دا کافر و پټه کافر و ظاهر کې ځان مسلمان حساب و کلونه خطبه مسلمانان دي کنه چا پکې نور واقع ذکر کړلې چې رب له خزه و او دا خزه نه کوي او دا خزه چې ونه دا کافر و د نبی خزه کافر کې دي چې خو جناکار نشي کېږي مخکې مې ته ویلو ځکه چې دا څه ضروري نه چې وسړې کافری غني نه دی بزینا کوي تا د هندستان دا اوس دا فحاشي شروع شو اوسو پارچا کېده مسلمان پکې مرا غیر دی کافر پکې مرا غیر دی د هند زنانه په دې باندې مشهوري وي چې دا ډېر حیا نه کی هند به دې ټول ته ویخه نو سبا پاکستان دغه بهارت کې کنه دې ټول ته به هند وي هند د دې زنانه په وفا کې مشهوري وي دي کې بالکل به حیا نه و هندوانو بم دا شی ډېر بدګنو ها مشرکانو کافر بم دا ډېر بدګنو دغه وجه چې د مکی مشرکانو بم بدګنو لکه عثمان رضی الله عنه وي په ما چې د جاهلیت کې زنانه ده کړې او هندا چې کله نبی له سلام ته بیعت غستو دا خبره وته وکړه چې ولای یزنین دی به زنانه کوي ناغي وته وی او حره تزنی کافر دا مشرک دا او دومره سخت کافر و شه دا حمزه رضی الله عنه سینې سیرلې و او دا غزړې دا غزړې تر باطل خلک کې جوړې لو لیکن بیا هم نبی له سلام ته وی وی اصله خزه زنا کوي چې خزه اصله یې کنه نابم زنا وکي دوره بد دی ګنل نو د لوط علیه السلام خزه ده کافره خو نوره زناکاره نه ده ګوري او دا دواړه لوڼې دي اهل کېدل ته دوه لوڼو ته ویل دا پته لګیده چې په لوڼو باندې د اهل اطلاق کیږي یو مشروا دا غ مشر نوم ریا او ریا او یو کشروا دا غ نوم عروبه زاد المسیر کې ابن جوزی لیکلی دي یا چاوي چې نه دا غ مشر نوم ربساو او د دې بل نوم زوره زورساو والله عالم دا سه عبری غونته جبل دا غی جبه غیر سته چوی خدا غد ولولې دی غی ته اهل وی فاسری به اهل کان بوزا کورن اخفلا بقطع من الليل په یو ټوکړه د شپګه ولا یلتفت منکم احد او شات دین ګوری ستان تاسو نه حصو شات بن ګوره ها الا مراتک بوزا ټول سی واد خزستان خزب دین بوزي کافر ده او سره لوم وینا چې زری قوم کې پاتې کیګم کو ظاهر ده چې الله تعالی طرف نه حکم چې حکمونه بس غیر نه ده پوی کړی او د شپې شپې خپل لونه را پاسولې او ځان سره کړی خوشاته بولی نه ګوري شاته وې ځکه موږ ګوره یو خدای را چې پغی کوم عذاب راځي او را روان دي ناس نه چې یره په تاسو باندې راشي والله خو ایمان والو د یری د حال نم بچ کی کنه شاته موږ ګوره چې پغی کوم خطرناک عذاب را روان دي یادا چې چون کې دارونه سره دي نه دي ماماګان خود غلطو کنه ماماګان او بابا کولې د غلطو نو کدی شاته قتل نو کی دی هی پاغي سرهم راشی ولی ماما گاندی بلی غلطه ماسی گاندی مثلا یا نو خپلوان دی نو باغي رحم راشی ځکه حکم دا او شو چې ولا یلتفت منکم احد او شاته دین ګوری تاسو نه حصو کو الا مراتک دا الا مراتک اصل کدا غا فاسر به اهل کنه استثناء دا ګوری درو سنن لا الا مراتک بوزا دا خپل آل سی واده خزینستانه انه مصیبها ما اصابهم یقینا رسی بر خزی ستا تا حق عذاب چه رسی دی قوم تا کل برازی این موعده هم الصبح یقینا وقت وعدی دی سبا دی علیس الصبح بی قریب آیا ندی سبا نزدی مانو نزدی دی پس لگ وقت پس بورا دا قوم بنی ختم بیکی اللہ فلما جا امرنا کل چراغ حکم دا عذاب زمون یا وقت دا عذاب زمون یا امر پا مانا دا عذاب کا کل چراغ عذاب زمونگا جعلنا عالیہا سافلہا اگرزو من پاس طرف داغی لاندی داغی داغ کلی پاس طرف ہم لاندی کو لاندی ہم پاس کو دا پنز کلیو او اللہ جبریل علیہ السلام تا حکم کو اچھتے کا او پنزو والا گا اچھت تو مظہری تفسیر کلی کلی دی چی دم رپرے اچھت کلیو چی اسمان کی داغی دو چرگو دو خرو آوازونه د بانګیان آوازونه ورې دي شوخه دومره اوچت کړیو دا قومونه دا بیا جدا خبره ده چې څوک دا اعتراض کولی شي چېرته سارو ته او دې ته خو پکې سو ګنا نو ته دې څنګه الله هلاکول او چې سره غلام د سولي دا قانون دی حدیث کې راځي رستو فتنې را روانې دي او پای کې ډېر خلک نیکانو می او په فتنو کې به اغیم هلاک شي خو بیا به الله په خپل نیتونو باندې پاسي چې څوک څنګه یې ناغه شانتي معاملہ به سره کوي ودن تکي چې دا کم ساروي ماروي دي بانيان دي او کخر دي او کنور سري دا خو الله د انسان د فائدې لپاره پیدا کړی دی کنه انسان د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړو دا خو د انسان د فائدې لپاره دي چې کله انسان بدماش شو ناکار شو نو د غتزونو ته ضرورت پاتې شو چې پاتې نشو نو الله هم ختم کړو او چې د پرې نه اخلاص کړو نو الټه کړو نو یو غلط یې الټه کړو او بلې غلط عوام ترنا عليها رور والمنطاغي باندې دا عوام ترنا رسو جمله حال لے. مانا په دغه وخت کې چې کلاغه الټکلن په داسې حال کې په باران او مشد کانو و ام ترنا علیهم علیها په داسې حال کې چې راو ورول مونږ پاغي باندې حجارتا من سجیل کانی پخش د پخش داغه خټونه چې بغښي وو په اور باندې معنی د کوتکانو د قبیلینه سجیل کې تقریبا لس اقوال امام رازی نقل کړی دي چې سجیل څه ته وایي ابن جوزی رحم الله زاد المسیر کې وو اقوال نقل کړی دي پاټولو کې بهتر دا وو چې دا سجیل اصل کې معرب دی معرب دی ته وایي چټه کې د بلې ژبې د عربی تر اوسته شوی دی دا اصل کې د فارسی ټکی دی دا له څنګه ګل دا څنګه ګل نه بیا سجیل جوړ شوی دی څنګه ګل څه ته وایي خټه چې په اور کې پخشي کنه نو دا غي نه بیا خښته جوړیږي کنه کانې به جوړ شي کنه دغه شانتي کانې دا څه کانې چې په اور کې پخشي وي اچا دا ویلو چې من سجیل معنا سجل وی اصل کې لیکلو ته نو دا هغه عذاب چې مقرر او په دی باندې دا هغه عذاب مقرر نه او من دو دن پیدر پیو یو بل پسیو من دو دن اکرمه رحمه الله وی من دو دن معنا مصفوفه صف صفو عبد الله بن عباس رضی الله عنه حبر الامه هغه وی من دو دن معنا یتبع بعضه بعضا پیدر پیو بل پسیو مسومه نشان دارو عند ربک صادر رب دربار کی مانا الله په دی باندې باران نکاړو کو باران نکاړو پیر ورې چونکی ردی دا عمل ډیر ناکار عمل لې ته دی وجنه الله ولا عذاب ډیر ناکار عذاب ورکړلې چيو غاړه ته په غکلې ولټ کړلې او بلې غاړه ته د کاڼو باران شوي دي ځکه دا عمل چې کوم دی کو کنه تر تک وخت په پوری دنیا کې چانو کړې او ابن سیرین رحم الله لیکلو چې دا قبیح کار په دنیا کې په زناورو کې سیوا د خنزیر نه بل ځای نشته خنزیر ویدا کار کوي نور نر چې د پنر نه خيږي ښه خو دا پدی کې و دا لوم به قوم داسې اوس چې کوم خلق دا کار کوي نه خو تاسو تماویل ډیر نه کار عمل لګنه او حدیث کې سزا ډیر سخت ذکر وه علی رضی الله عنه له یو د وکسان راوستي شو چې دا بد پیلي کړي و ناغه په وره وسوځوي په وره او بعض علما وایي چې دیوال ویخته غټ درون دیوال به وګوره ته دیوال ویخته په دواړه او دروي او دیوال به پکې نه وي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی د غونډه سر ته به وخی جوه لاس په ولوتنه او دا غزه نه دوه اخلاص کې چې کله ویخ لرو رسی نو بیا پکانو وله ولی عمل دل تکیم دا غیده پردا سزا وکنه دا سزا بولل ته ورکول کی معنی دومره خطرناک عمل چې سزا حد نه مقرر کا حد چې مقرر نو هغه سزا خو محدودی کنه لکه اوس د زنا لپاره حد مقرر دی چې کله به وادی نو سل دوری به والکی کې جنې کاله کی کنه وجل غنشتا وجل غول نشتا فدرو والی او چې واده والا دی دا هغه لپاره رجم بل حجاره دی پکانو کې پټی کې بایګه وجل کی وګوره دا هیڅ خو یو سزا خوش نه کنه او د دې په حد کې اختلاف دی چې دا حد ول ورکو کدا څه کډر نه کار عمل کوي چا وی د ابو بکر رضی الله عنه زمانہ کې دا څه واقع رااله او غم دا ویل چې ویسی زی فاطمه کې نو علی رضی الله عنه بیا ولګي نغم دا عمل چې ویسی زی لغه کسان چې چا دا کار کړو مسومتن عند ربک او نبی علیہ السلام چې څنګه ویلو چې نه خوف ما خوف ولا امتی عمل قوم لوط ډیر د یری هغه شی چې زپی یریګم د عمل د قوم لوط چې زما امت کې براشي نن ګوره په لویه پیمانه دا موجود دی ها مسلمانانو ملکونو کې قوم خو د کافرو په ملکونو کې باقاعده دی د پاره کابینی والا فیصله ورکړه چې دا عمل جایز دی که سنر نر ته واده کی په یورپی ملکونو کې بعضی ملکونو کې باقاعده دا اوشوا اسمبلی والا دا خبره پاس کړه چې دا څه کول شي او بیا دلته الامان والحفیظ زمونږ د پښتنو معاشره پته نه لګي چې دا قوم لوط په دې غاړه تیر شي قوم لوط خو چې په کومه غاړه تیر شي او هغه ځای وسم شته البحر الاسود چې ودوي تور دریابو تور یو بدبویدار یو بحر مردار ودم وي اوس هم په هغه ځای کې چې کومه علاقه باندې دا دی نو باقی د نخې لګي دلې دی هلته چې ورشي د دریاب ندی خوا خړ جدا لري تک کې تور یو بدی او به ډېرې زیاتې ټینګې دي چې کاڼه وته وګرځي لکه ساتي داسې ولاړي کته مزي هغه ته چې د دریاب نه څنګه مې را پریوزي کنه ته صفا دریاب نه نو په هغه ځای باندې هغه مرشي زکه د بحر مردار وي او دا ناکاره ځای دی جراثیم هم ډېر ناکاره جراثیم دي د دې وجه نه هغه نه منع شوی دا هغه ځای کې چې کوم حکومتونه دي نو منع کوي یې غیر چاپېره وتا هغه لګول چې دی خو هم ځای چې دا بدر باندې ولګي کنه دومره ناکاره خطرناک وي دغه جراثیم په کې لا تر اوسه شته الله ولا هغه ځای ډنډ کو الټه کړو باران پیو مو شو او دا حال جوړ شو الله عبرت جوړ کو وما هيا او ندي دا کلی د قوم د لوط عليه السلام من الظالمين ببعيد د ظالمانو نسلره او دا غدي کنه لګلاشه او وی ګورې کنه وما هيا یو معنا په دې مقام کې دا چې الهیه ضمیر بلاد د قوم د لوط علیه السلام ته راځي دا پنځه کلیو مخه مرته وي یا و ما هيا ندی دا کانی دا عذاب د کانو من الظالمین بعید د ظالمانو نسل لري ظالم باندې الله د کانو باران کوي لکه پدی یې چوکو نو کت دا چې ظلم چا شروع کو کنه ا توبه و نه باسلا نو کیدی شي الله و سرم دا معاملو کی چې د کانو باران توشي و ما هي من الظالمین بعید یا ته ګوره ولما جاءت رسلنا وكل چراغ للاستاذ زمونغا قاصدان زمونغا الچيان زمونغا لوطن لوط عليه السلام تسي ابهم خفشو داغي په وجا وضاق بهم زرع اتنګ شو پدي باندې زړه وقال او وي فرمایل وی ويل هاذا يوم نصيب دار وقت سخت وجاءه قومه اوراغه غته قوم داغه يهرعون اليه جراس غليدل دتا ومن قبل كانوا يعملون السيئات او مخکره دین او دی چې کولم ناروا کارونه بد کارونه قال نو ویل ورته لوط علیہ السلام یا قوم و قوم زما هؤلاء بناتی دا تاسو خزي زما لونه دی هن اطهر لكم اغي خ پاک دي تاسو د پاره فتقوا الله نو د الله نو یریږي حرام مکوي ولا تخزوني في ضيفي او مشرم و ما مرسوا کوي ما په عزت د ملمنو زما علیس منکم رجل الرشید آیانشت تاسو کی او سڑے او خیار قالون واغی ورتوے لقد علمتا یقینن تا تپت دا مالنا فی بناتک من حق شنشت زموست آلونو تا سحاجت و انکا لتعلم ما نرید او یقینن تا پوئے گی پاغی چی منگے غوارو منگے رادکو نو قالا اوی اللوت علیہ السلام لو ان لی بکم قوة کاش چوے زماست آسوبان طاقتو یا کچرتوی چې لو شرطی شنو بیا بجزار او بازی چې تمنای شي بیا جزات ضرورت نشته لو ان لی بكم قوه کچرتوی زما یارمان چې وې زما په تاسو طاقت او آوی الی رکن شدید یا پنای حاصلول شو ما قبیله مضبوطی تا نو ما به تاسو مغری وې نو قالو وی ورتوی یا لوط او لوط ان رسول ربک مانا فرشتو دوی ولوط علیہ السلام یقیناً مونگ استازی استاد ربیو لن یصلو الیکا هرگز دی نشی را رسیده استا طرف تا فاسر بی اہلکا نبوزا کورن اخپلا بقطع من اللیلی پیو ٹکڑا کی دشپی ولا یلتفت منکم احدن او شاعت دی نبوری استاسو نحسو کو الا امرأتک سوا دخزستانا انہو مصیبو ما اصابهم یقینا رسیب دی خزیت آغا عذاب چی رسی دی قوم تا ان موعدهم الصبح یقینا وقت وعدی دی سبا دی علیس الصبح بقریب آیا ندی سبا نزدی فلما جا امرنا کل چراغ لا فیصلت عذاب زمونگا جعلنا عالیہا سافلہا اگردو من پاس طرف دا غیلان دی وامترنا علیہا اور اورو من پاغیبان دی حجارتا من سجیل کانی د پخوشو نه پور کې مندودن په در په مسومتن چې نشاندارو اند ربک تا در په دربار کې در کافر غنو می پم لیکلو چې سر لې رسیدو مسومتن نشاندارو اند ربک تا در په دربار کې و ما هی من الظالمین او ندی دا کلی د قوم د لوط علیہ السلام د ظالمانو نه به بعید تلری یعنی دا عذاب د کانو د ظالمانو نه لری